Mega is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Eu, salutare, sunt Alex Velea, Cristi Nițu este bestială, iar voi îl ascultați pe Hitmaker chiar acum la Kiss FM. Bigidi bum, șacalaca, e fierbinte ca vara, e încinsă rău ca deșertul Sahara. Se aprinde ea foc, arde ca țigara, nu stinge nici apa, nici Niagara. Nu e ca ea, nici Roxana, nici Mara, nici Daniela, nici Maria Ioana. Mendeau m-a pus jos, la fel ca Iana, piele colorată, gen cica mexicana. Fierbinte rău, frige, frige, nici o cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie, oxigenul în chimie. Velea Minim 2, după un hit Kiss FM, ca de obicei, vă ofer o piesă nou-nouță. De această dată am ales pentru voi Bedouin Soundclash, Brutal Hearts. Imediat după aceea sosesc la noi și Fly Project, Back in My Life. Thank you. Hitmaker. And this is the Hitmaker's list. The Hitmaker is here with brand new dance tracks. Kiss FM. See your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Suntem în continuare în așteptarea videoclipului pentru hitul cântat de Fly Project, Back in My Life, iar pentru următoarele momente la Kiss FM o invităm pe Xonia cu noul ei hit Remember. Imediat va sosi și Ami, Trumpet Lights. Cry.

fost împreună Sasha Lopez, Bruno Mars și Ale Blake, Everybody Feels Alright. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim duminică dimineață începând cu ora 10 cu o nouă ediție Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Însă în această seară, după ora 23, vă ține companie timp de 60 de minute Mr. DJ Almud. Ultima piesă din programul meu de azi este produsă de The Bunch, se numește Oliver Twist. Bye bye, ciao! I like Genevieve, I think that she's so sweet. And Nadia Buhari, cause she know the drink Gary. It's not about you, know. You cannot play me, though. I wanna have them all. I know it's wrong, but the truth is that I'm just an Oliver. Jazzy, You like it too, Baba, and you like Fally Cooper, and I know you love croissants, but you know you're singing song. I thought as much, you know. I do not blame you, though. You wanna have them on. You know it's wrong, but the truth is that you're just an Oliver. Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, Oliver, you're just an Oliver. Oliver, you're just an Oliver. Bum bum, shake it bum bum, bum bum. You must need it, bum bum, shake it bum bum, bum bum. You must need it, bum bum. So do dun dun, dun dun. You must need it, gong gong. So do dun dun, dun dun. You must need it, gong gong. So do dun dun, dun dun, dun dun, dun dun. Need it, gong gong, gong gong. You must need it, gong gong. So do dun dun, dun dun, dun. Need it, gong gong. The hit maker.